okoli genga lisusu teo yebisanga lelo mamba yakoka banga mboka nyoso dotikani na mabanzo mwasie okoli genga lisusu teo yebisanga lelo mamba yakoka banga mboka nyoso dotikani na mabanzo. Ngali susu teo yebisanga lelo mama yakoka banga mboka nyoso dotikali na mabanzo olongi e mama tikanga pena banda lelo bapekisa kinga na bato balobi yoma ya bwatu olongi e mama tikanga pena banda lelo bapekisa kinga na bato balobi yoma ya bwatu. Mama tikanga pena banda lelo bapekisa kinga na bato balobi yoma ya bwatu olongi e mama tikanga pena banda lelo bapekisa kinga na bato balobi yoma ya bwatu olongi e mama tikanga pena banda lelo bapekisa kinga na bato balobi yoma ya bwatu.